canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta rejalando coa súa carjata, bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para miña irmá. No, Xulio, temos unha convidada. Unha convidada que dentro de pouco vamos tela aquí en Barcelona. Vale. Sí. ¿Quén? Pois mira, Ánxela Gracián. Ah, vale, vale, veña, veña, vamos a saludarla. Temos que falar con ela. Vamos a saludarla, veña. Pois, nada, vamos darlles boas tardes, vamos a entrar, como dice outro, vamos a entrar así pola porta. Veña. Ánxela, moi boas tardes. Hola, muy buenas tardes. Boa tarde, benvida, muchísimas gracias por atendernos, Ánxela. Parabéns por ese último traballo, ou por lo menos por ese libriño tan interesante que moitos poñen en grande valor, que ademais último presentáchelo, me parece que acompañado dun grande da nosa literatura, un tal... Como se chama ese home tan maior, pero que ademais Xesús Alonso Montero. Xesús Alonso Montero. Tan maior, pero tan cheo de... Tan lúcido. Tan lúcido, sí, ¿no? Tan lúcido, sí. De verdade que é unha honra para nosotros e un prazer para ti tamén, claro. Lógico. A verdade que Xesús fixo o prólogo encantado e... deume moito apoio, si, bueno, non sei como se di, de autoestima, o libro, el cre nel, é un prazer escoitalo falar del, parece que fala de outra persoa que non son eu, pero todo o meu agradecemento e o meu cariño, sí, paisaxe, a verdade que sí. Paisaxes de pan, non? Sí. Estes paisaxes de pan que te devolven a tua infancia? Pois, a ver, o libro empezou xa hai moito tempo, bueno, hai moito tempo, tanto como uns 7 anos ou, uh-huh, ou un pouquinho máis, porque o tempo pasa moi rápido. Mellor xa de que se puxo en contacto comigo un profesor do colexo, uh-huh, de Castro Verde, que é o colexo da onde eu estudei, uh-huh, porque estaba ali de profe e quería facer un proxecto sobre as infancias rurais. Uh-huh. Entón, bueno, dixeronlle que había unha persoa no concello que era escritora, e dixe, pues, vou falar con ela. Uh-huh. Explicou o proxecto, era un pouco documentar, uh-huh, ele quería facelo desde o punto de vista gráfico, porque é fotógrafo artístico, e ademais fixo un traballo excelente sobre a Terra Chá, bueno, uh-huh, presentouse e dixo que necesitaba palabras para esas infancias rurais. Entón o libro empezou con unha carpetiña no ordenador que se chamaba Palabras para Daniel, uh-huh, que era un pouco para ir documentando, pois, uh-huh, o que eran as últimas, ou por lo menos os recordos xa de infancias que quedaban lonxe dos rapaces, pero ao mesmo tempo que tendían fíos cara, sí, cara ao presente. E empezou así, como unha viaxe á infancia para regalarlle a Daniel, para ofrecerlle a Daniel para o seu libro unhas palabras para as súas fotos. E entón eu empecé a tirar do fío, e curiosamente, que pois sempre escribín infanto-xuvenil, uh-huh, pois apareceu este texto, que apareceron os primeiros poemas que aparecen publicados en 2013 nun libro de artista de edición, o sea, por Edicións Bourel, e todo o meu, uh-huh, cariño a Antonio Piñeiro e máis a Mariña Pérez Rey, por lelo e dicirme que estaba moi ben e que yo mandara a Antonio, que seguramente lle interesaba para a súa colección de exquisitos, e chamou ela, non? Era un, sacaba unhas pouquiñas obras cada ano feitas con, uh-huh, eso, con verdadeiro esmero e verdadeiro coidado, é un concepto de libro de artista, uh-huh, e aí se publicou a primeira versión de Paisaxes de Pan, uh-huh, e despois na Feira do Libro de Bos Aires eu acababa de publicar Paisaxes de Pan, entón invitaronme, a Xunta convidoume a Feira do Libro, e fun e presentei no ali, e Luis González Tosar pois díxome que lle gustaba moitísimo e que seguira tirando do fío, porque era un poemario breve e bueno, foi a segunda persoa que me animou, uh-huh, e eu seguín tirando do fío e apareceu esta versión que non ten, recollo os poemas da versión anterior, algúns como de o ciclo da pedra, algúns, uh-huh, están bastante cambiados, porque fun, uh-huh, aí tirando outra vez dese fío da memoria e, uh-huh, aparecen pois novas imaxes que, uh-huh, que todas xiran en torno a esa infancia, uh-huh, castroverdesa, esa infancia rural, que en sí, realidad señor, é, un, sí, pois é unha infancia rural dos anos 70, non? Uh-huh. Como na Galicia interior, máis ou menos. Como ti dís, nunha cousa que lín, do pan e do compango da existencia, non? Sí. Ese do pan e do compango da existencia é o prólogo, como titula o prólogo Alonso Montero, porque fala un pouco da importancia do pan e da importancia das palabras, as, sí, palabras como pan. Uh-huh. En realidade, cando eu empezo a pensar por que un se fai escritor ou por que un se fai amigo das palabras, en aquelas infancias que non tiñan demasiados libros, os rapaces non tiñamos demasiado contacto cos libros, uh-huh, home, xa na escola sí, pero neses primeiros momentos non, uh-huh, entón, pois aí eu reparo na presencia da miña tribu, das mulleres que estaban ao meu carón, da miña aboa Anuncia e da miña nai, que eran, sobre todo a miña aboa, que eran grandes contadoras de historias orais que viñan da tradición, dunha longa tradición da noite dos tempos, non? Entón, pois, ese, uh-huh, ese amor á palabra nace aí, nesa formación, nesa educación dentro, uh-huh, dunha cultura oral. Uh-huh. Por iso digo que en cada casa tiña que haber un avó e o neno prescoitado os contos dos avós. Verdade que sí. A mellor hai fantásticas edicións en papel deses libros tan fermosos. Sí. E o que hai que pedir é que os pais e as nais lean eses contos aos rapaces polo menos media hora ao día, verdade? Sí. Se non teñen aquela memoria prodixiosa, sí, que tiñan os nosos devanceiros que non tiñan contacto cos libros, polo menos que vayan ás librerías e se fagan ou ás bibliotecas, e se fagan con eses fantásticos libros que hai para nenos, con imaxes, non? Teñen, sí, uno bastante máis fácil que antes, que, sí, as nosas aboas, que eran tiñan que botar man da imaginación e da palabra sen máis para construir todo aquel, sí, todo aquel universo que interesara ao rapaz e a rapaza, non? E que feiticeiro era de estar aí ao carón da ao carón da lareira e escoitar a avó ou avó contar algunha historieta ou algún conto que de medo nesta época, sí, por exemplo, ou debullando algunha castaña mentras eles contaban algo que te arripiaba o corpo si non estabas atendendo como é debido, non? Sí, e aparte de eso que bueno, eu creo que facían o tan ameno, tiñan esa capacidade herdada do pasado, que as adivinhas, eu recordo a miña avoa sempre tiña unha manchea de adivinhas para contar. Tamén, sí, sí. Entón facíache pensar logo aquelas as ladaíñas. No meu libro, porque claro, tamén hai unha mestura desas oracións do catolicismo no que se lles impón na dictadura e todo iso, un pouco nunha especie de catolicismo profano. Uh-huh. E hai un ciclo de poemas dedicados ao Leoi, uh-huh, que realmente a min fíxome moito pensar a anécdota, porque me parece, miña avoa, claro, rezábamos o Pai Noso todas as noites, pero para ela era como unha canción, non? Tiño valor religioso de proteger os seus e rezar polos seus, pero realmente era un libro, era o catecismo e as oracións era o seu libro. Claro. Entón ofrecíanolo con esa especie de homenaxe que se ofrece un libro. Uh-huh. E o do Leoi pois ten moito que ver con esas palabras. Aí eu, por exemplo, quero ver en esas persoas todas que favoreceron a imaginación e que viviron dentro da imaginación, porque ela non sabía o que era o Leoi. O Leoi, bueno, conto, porque nos poemas vese, era Pai Noso que estás no ceo, nos rezábamos en castelán, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Sí. Entón eu un día preguntei, e dixen, ya boa, que o Leoi? Porque ela dixía, danosle hoy. E ela dixo, un xarope que si o bebes te fai sentir máis bo, te fai ser máis bo. Entón, claro, claro, é aí onde esa capacidade que dende o analfabetismo imposto polo momento histórico son capaces de botar man da imaginación para topar unha explicación verosímil, e é aí onde nace a ficción, eso é ficción. Entón eu por iso fago un ciclo de poemas a ese Leoi como palabra en homenaxe, como literatura, non? Uh-huh. Sí, unha invención que se veu precisamente desa explicación aboística, non? Claro, sí, de alguna maneira, cando eu empezo a pensar, e que lle conto eu a Daniel para o seu libro, el vai a retratar as últimas infancias, porque está no mesmo escenario espacial no que eu me movín de nena, as infancias non cambiaron tanto, ou sí, pero que conto eu? E eu empecé pues, eso, a pensar o contacto coa palabra para coa palabra oral, a relación coa paisaxe, a relación co territorio, tamén está moi presente, a escenografía toda, os seres míticos, tamén está o home do saco, todos aqueles seres míticos que formaban parte da nosa educación para o medo, por exemplo, tiñan unha función pedagóxica, no fondo, porque te preparaban para a vida, era desafiar o medo e contaban historias de medo. Eu creo que un pouco tamén con ese valor instrumental que lleven, eles eu creo que herdaba, no ven da tradición, pero sí que analizado ten esa función instrumental, eu creo. Preparábanos para poder aceptar esa posibilidade de medo ou de transición que podíamos ter nun momento determinado, porque daquela non había luz, entonces había que ir camiñando polos carreiros, claro, polas corredeiras, dun xeito determinado, lama, de angostas, todo e ese medo pois estaba acompañado de unha situación castroverdiana, non? Sí. O mundo que eles reflicten a infancia dos 70 foi distinta, non? Dos 80 foi distinta, pero o mundo que eles reflicten é un mundo anterior, e efectivamente ese mundo de eu non recordo terlles oído falar da Santa Compaña, por exemplo, que está moi presente en outros lugares, non? Sí, probablemente este, pero eu non o recordo. Pero sí que había o home do saco, que sí, levaban os sacos, el que viña a buscar. E logo a morte. Estaba tamén a maneira de non pronunciar a palabra morte, pero citala, non? O sea, sí, sí, sí. Referirse a ela como unha realidade. Cando, por exemplo, agora os nenos se lles afasta de todo ese contacto, incluso nos colexios, a min dixeron unha vez cando publiquei o libro de María Victoria Moreno que o capítulo no que eu refería ao cancro e a morte, que, claro, eu fun contando 212 cartas, pois a unha biografía. Sí, sí, sí, sí. Entón, dicíamos, profesores, mire, ese capítulo temolo que saltar, porque os nenos, no, os rapaciños, que eran de 12 anos, sí, non soportan que se lles fale da morte. E eu creo que eso sí que cambiou. Cambiou bastante, porque naquel momento, meu avó chamaba ya da Gadaña, cando veña a buscarme a da Gadaña, non? E eu sempre me quedei con ese lema. Sí, si ti miras en Os vellos non deben enamorarse de Castelao, sí, aparece a iconografía da Gadaña representando a morte. Eso estaba na tradición, probablemente. O curioso foi neste caso, e que tamén o intento reflectir no poema, porque todo o que está nese poemario é vivencial, é que unha vez veo unha veciña cunha Gadaña e viña vestida de negro, e eu dixen a vó que ven a morte, que ven a morte, que ven a la Gadaña, xogando con iso, porque claro, un neno confunde, entende as cousas con unha dimensión diferente e tal, non? Bueno, foi, pues foi curioso, non? A sensación, o medo, eu sempre falo de desa, hai un ciclo de poemas tamén do medo, non? De o medo, sí, da vida, dos tres medos, eu falo dos tres medos, bueno, aí está no poemario un pouco de como enfrontar as cousas que nos dan medo. Carai, eu tive a sorte de que meus avós, quizás a mellor por influencia de meu pai, ou porque tiñamos relación coa casa de Emiliño. Emilio, bueno, miña tía avoa era costureira de na casa de Celso Emilio Ferreiro, e entón, pois, quizás por esa relación, en pago de dinheiro, non? Non, o asunto da soga, non? Da Gadaña, sí. Pois el falaba, sempre falaban, estamos aquí con permiso do enterrador, sabes, o sea, sempre era relacionaban o enterrador, claro, sí. Relacionaban a morte co eso, co permiso do enterrador, que Sí. Expresión non oira, pero claro, é neses mismos eufemismos, eso, de non a pronunciar directamente, ¿no? Ahí, a eso me refería, que, sí, pero que estaba moi relacionada precisamente co morte, sí, ¿no? E cando íbamos aí, pues, este o permiso acabouselle pronto, ¿no? Sí, cando chegábamos a unha lápida dun rapaz ou dunha persoa que morrera con poucos anos, non, con 50 anos ou 40 anos, non? Entonces este acabouselle moi pronto. Quero dicir que ese arraigo popular tan metido en nós, que os galegos temolo moito, esa relación morte-vida, non? Ti reflíctelo con esas palabras de pan, non? Exactamente. Sí, o pan ten moito que ver co ritual. O pan é como alimento do corpo, non? E a palabra é como o alimento do espírito. Entón, eu que é realmente biográfico, recordando a maior parte das historias nacían alrededor do forno do pan, porque é un proceso longo, claro. Entón, pois xuntábamonos ali a facer o pan, e entón era cando, mentras o forno roxaba ou o pan levedaba, claro, se falaba. Sí, se falaba, e tamén fago toda esa escenografía, sí, do teito que estaba negro, e hai un personaxe que curiosamente se repite tamén en outras obras miñas, que é a araña, porque no campo sempre hai arañas, non? Sempre. E era esa eu, por exemplo, nesta última obra de Donas de Nós, esta obra de teatro que escribín este ano, pois aí as arañas, por exemplo, veñen un, son, bueno, un escenariografía medieval, un representación medieval, e dille o rei provenzal, o rei galego, dille, pero terán arañas, referindose ás lámpadas, non? E dille, ui, arañas temos moitísimas que non se saben por onde entran, non? E desa sensación de familiaridade da araña, non? Sí, sí, sí. E aí a araña é tamén o mito de Penélope, é a fiadora, sí, é a paciencia, é a arte de fiar, non? De contar con paciencia. É un como unha especie de alter ego tamén do contador de historias, que, sí, señora, que fía e tez ao mesmo tempo, non? Uh-huh. Que pensa e conta ao mesmo tempo. Uh-huh. Eu tiño aquí das miñas más un libro do teu, que é Memoria Iluminada, uh-huh, que vai precisamente escrito ás mulleres do teu concello. Uh-huh. Bueno, Memoria Iluminada é o reverso, por chamarlle de alguma maneira, de Paisaxes de Pan, cando no 2018 eu yo levei a Fervenza para que o editara, sí, pois el, o Manuel Núñez, o que lle agradezco todo o cariño que pon cos meus libros, uh-huh, en Fervenza Edicións, pois díxome, e si tamén facemos un poema, un disco, díxome, Manuel, eso non te podes preguntar, porque claro, vaixe dicir que estaría encantado. Entón, bueno, si a Emilio Rúa, porque escoitará cantar, quere, se acepta, pois facémolo. Uh-huh. Entón, Emilio aceptou e mandouselle o poemario completo de Paisaxes de Pan, tal e como está ahora editado, el fixe unha escolla e musicou uno. Uh-huh. Entón, digamos, a selección, ou o título tamén o buscou Emilio, uh-huh, porque ten moito que ver con esa memoria, ese fío que eu tendo pasado, esas bibliotecas orais que eran as aboas, non? Esa memoria contada, que realmente é ficción e é literatura, esas bibliotecas da oralidade. Entón, el escollo o libro e tamén os 12 poemas que están aí, uh-huh, logo fan unha edición fermosísima, entón, ia salir ao mesmo tempo que Paisaxes, pois eso, como un pack. Pero a pandemia pois parou un pouco o proceso, porque claro, non, claro, poñer un libro no mercado, o libro é unha industria, uh-huh, e poñer un libro no mercado cando non hai movemento, pois non vale a pena, non? Porque non se pode mover nin. Porque entón Manuel dixo, bueno, pois vámoslo parar e foi o e agora vivo a luz, uh-huh, na mesma, estaba xa maquetado. Sí, sí. Uh-huh. Xa estaba maquetado, xa nós xa tiñamos a maqueta e todo, xa a revisar a maqueta. Estaba a piques de sair, entón veo a pandemia, saiu agora. Pois de aí que casi sempre tamén se faga moito esta se fale do libro en relación tamén ao traballo musical magnífico que fixo Emilio Rúa, verdade? Sí, sí, sí. Bueno, pois este libro chegou ás millas mans estando en Nave de Suarna. Vaya. Parece que a comunicación cortouse. Bueno, estando en Avia de Suarna, estabas dicindo que fixeste chegar precisamente a nosa amiga, non? Dende aquela tarde de abril, para falar de ti mesmo, Memoria Iluminada, que ten o prólogo de Armando Requeixo, non? Exactamente. Por certo, unha fulgor azul, que lle chama, de verdad. Pois entonces Emilio Rúa te musicou uno con nada menos que 18 cancións, non? Se a beleza fose sempre a nosa última imaxe, Memoria Iluminada, Casa, Vivir na Pedra. Cortouse. Casa, sei que debería facer desta casa de luz. Só isto pido, agora vivo aquí, dixechesnos adeus, que é o último track musical que fixo precisamente a Emilio Rúa, non? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, eu estaba che contando que este libro deronmo en Nave de Suarna, non sei que tuveras unha vez que tamén estaba eu con Antonio Núñez. Toño. Sí. Con Toño Núñez, e entonces pois fixéronmos chegar porque se ve que ti tuveches que marchar, que tiñas outros quehaceres, e entón pois dixeronme, dalle este libro a Armando. Ajá. Da miña parte. Menudo agasallo. E menudo agasallo me deron. Eu máis contento con, en fin, confuso. Bueno, foi un prazer. Eu creo que cheguei a falar contigo, pero despois sí, non sei se tiña que marchar e non tiña libro ali ou algo así, non. que no bueno, lembro os detalles, pero sí, bueno, dixen cuatro palabriñas ali tamén, pero bueno. Alégrome moitísimo, Ánxela. De verdade que vamos a disfrutar moito, tal e como estamos escoitando de ti, sí. Vamos a disfrutar moito esa fin de semana na que contaremos coa túa presencia aquí na nosa entidade Rosalía de Castro de Cornellá, axudándonos como... como xurado nese premio de poesía Rosalía de Castro. 36 anos levamos xa. É unha longa tradición, a que vou disfrutar son eu, que é unha honra que me convidara ese, e a ver que fago aí, pero si sí, é un placer estar aí. Agardo que vayas disfrutando xa deses poemas que te enviei para poder ir debullando, ou polo menos ir escollendo os que che mellores che parecen. Este é un premio de moi longa tradición que sacou autores, que sempre saca autores que logo si, o sea, é casi como un salto á fama. Es, ¿no? Posiblemente, no. Posiblemente, moitos deles si. Un trampolín, non sei se trampolín é unha palabra correcta en galego porque me sona moi castelán, pero sí. É unha nós chamámoslle de trampolín a, sí. A Armando e mais eu chamámoslle talismán para todas as persoas que coñecemos e falamos con elas. É máis literario un talismán. Pois, sí. Sabes por qué? Porque cando falamos con eles ou cando, bueno, pois pues son premiados no premio de poesía, despois bueno, pois lánzanse, teñen un exitazo. Teñen éxitos, e algúns premios. E a nómina de autores premiados precisamente neste certame de Rosalía de Castro, pois a nómina é abondosa e é unha honra e un prazer para nós pois contar con todas estas persoas. Non solamente cos autores dos poemas, sino tamén cos xurados que nos axudaron a elixir precisamente eses premiados. En esta ocasión vamos a contar coa túa presencia. Terás que traer algún libriño para... Hombre, algún libriño si terás que traer. Claro, para ofrecerte. Sí, xa falei con Manuel, vamos a ter aí libros. Sí. Vale. Pois vamos a disfrutar contigo, seguro que a conversa vais a alongar máis porque estaremos máis tempo reunidos, non? Exactamente. Bueno, a mellor non vai a ser en directo na emisión, pero que sí vamos a intercambiar pues, inquedanzas... Inquedanzas e cousas, pois pues, na mesma asociación. Vale. Agradecerche moitísimo a conversa de hoxe, bueno, pois que sigas disfrutando con esa túa creatividade poética e narrativa, que tamén vexo que algo aparece por aí, según teño entendido. Sí, algo hai. A túa obra non se limita solo ao asunto poético, sino tamén que tes moito que ver coa literatura infantil e juvenil, non? Sí. Bueno, eu empecé a escribir poesía na facultade, pero logo publicar poesía na facultade e relato para adultos, pero logo aparece así como un boom nas editoras de crear textos para rapaces. Eu creo que curiosamente descubrí no escribindo paisaxes que cheguei á literatura infantil por esa conexión ca oralidade, que foi fácil para todos os que recibimos esa cultura que viña da oralidade, trasladala a textos que podían entender os rapaces, que eu tamén penso que se foi un dos xermes principais do nacemento da literatura infantil en galego, a recuperación neses momentos dos anos 80, 90, nace moi paralela a literatura oral. Tamén a outra literatura, a literatura realista, de Memorias dun labrego, tamén hai máis liñas, pero esa foi unha liña tamén. Moi ben. Bueno, pois agradecemosche moitísimo, desexamosche moitísimo éxito e ata máis vernos, seguro que pois ata que nos vexamos en Cornellá, e o agradecemento é meu. Veña. É meu, moitas grazas por ofrecerme a palabra no vosso programa, que xa tamén ten unha longa traxectoria, sí. E sempre hai un oco para os galegos. Moitas grazas a ti, Ánxela. Unha aperta. Bueno, pois, amigo Xulio, vamos pechar a porta hoxe. Bueno, este medio de comunicación... Non a pechamos, vamos, pechámola, pero sin chave. Bueno, despedímonos ata o vindeiro xoves, que estaremos aquí outra vez puntuais para que todos vostedes disfruten de dúas oreñas de radio en galego. Moitísimas gracias por escoitarnos e seguirnos. Ata vindeiro xoves, queridos ointes. Gracias a Fernando por estar aí tamén e sacarnos o aire. Gracias a ti, Xulio. Este queñes falou, pois, tamén Armando Fernández. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.